بزرگان محترم، یہ ایک فطری بات ہے کہ عام اشخاص اور افراد جس قدر عید کے لیے بے چین ہوتے رمضان شریف کے لیے نہیں، یہ فطری بات ہے. میری اپنی زندگی کا ایک تجربہ ہے کہ لوگ رمضان کا چاند اس شوق کے ساتھ یا جذبے کے ساتھ عموماً کم دیکھتے ہیں، یا دکھائی دیتا بھی ہو تو وہ کچھ دھندلا معلوم ہوتا ہے. مگر عید ایک ایسی چیز ہے کہ گزشتہ سال میں سینٹرل افریقہ زامبیا میں تھا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ دنیا میں کہیں بھی اگر چاند ہوا تو آپڑے تو عید کروانا ہے، یعنی ہم تو عید کریں گے، یہ طے ہے بالکل. یہ گویا انہوں نے اپنے جذبے کا اظہار کیا. تو آپ کو عید کا جیسا شوق ہے شاید آپ سے زیادہ مجھے ہو، اس لیے کہ میں شکر کا مریض ہوں. اس لیے اس سلسلے میں یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ بعض اعتبارات سے جذبات کو ٹھیس بھی پہنچتی ہے. مگر اس میں کام کی بات آپ سن لیں، بہت بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، چاند کا مسئلہ ہو کہ سورج کا مسئلہ ہو یا کوئی ذاتی دوسرا اندرونی مسئلہ ہو، ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ آدمی ایک بات طے کر لیتا ہے اپنے جذبہ نفس سے اور طبیعت سے، اور دلائل اس کے بعد فراہم کرتا ہے. اس کی ایک مثال ہم آپ کو دیں. ہمارے یہاں مدرسوں میں بعض دفعہ کسی طالب علم کو یہ شوق ہوتا ہے کہ آج مجھے سورج جانا ہے. مدرسے کا نظام، مدرسے کی پابندی، یہاں جیسے خرافات و آزادی تو ہے نہیں، تو طبیعت میں اگر یہ شوق ہوا اور نفس میں یہ جذبہ ابھرا کہ سورج تفریح کرنے جانا ہے، تو یہ ایک خواہش اور رغبت ہے جو اس کے نزدیک طے شدہ ہے. اب دلائل وہ فراہم کرے گا کہ چونکہ ماموں کا خط آیا ہے اور چونکہ طبیعت بھی علیل ہے، نزلہ بھی ہو رہا ہے اور فلاں صاحب سے ملنا بھی ہے اور یہ کام بھی ہے، تو وہ 25 دلائل جو فراہم کرے گا وہ سب بعد میں قائم ہوتے ہیں. یہ ایک فطری چیز ہے کہ بعض دفعہ نفس ایک چیز طے کرتا ہے پھر دلائل کی تلاش میں رہتا ہے. تو اگر ایسی کوئی شکل کسی شخص کے ذہن میں ہو کہ وہ یہ طے کر لے کہ نہیں کل تو عید کرنا ہی ہے، تو یقیناً وہ کچھ نہ کچھ دلائل فراہم کر سکتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. کہیں سے بھی ڈھونڈ ڈال کے، جیسے لکھنؤ میں ایک مفتی صاحب کے پاس دو آدمی آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. مفتی صاحب نے فیصلہ کر دیا ان کے بارے میں کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے، لہذا کل عید ہوگی. وہ بدقسمتی سے تھے چلتے پرزے. چنانچہ تحقیق کی گئی بعد میں تو معلوم ہوا کہ کہیں چاند نہیں ہوا. ان سے بلا کر پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، ہم قسم کھا سکتے ہیں اس پر، قرآن اٹھا سکتے ہیں اس پر. کہا گول مول نہ کہو، صحیح جو بات ہو وہ کہو بالکل. تو انہوں نے کہا کہ بالکل قسم کھا سکتے ہیں، قرآن اٹھا سکتے ہیں، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، چاند ہم نے دیکھا. ان سے کہا گیا کہ کسی شخص نے دیکھا نہیں، یہ آخر کہاں دیکھا، کیسا دیکھا، کس قسم کا. جب بہت زیادہ ان پر پریشر اور دباؤ ہوا تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کہاں کہا کہ چاند ہم کو دکھا، ہم نے چاند دیکھا، اب دیکھنے کے بعد دکھا نہیں دکھا یہ بات کی چیز ہے. یعنی جو کوشش تھی اور صحیح تھی وہ عقل مند اس کو ذکر کر رہا تھا کہ چاند ہم نے دیکھا، یعنی چاند دیکھنے کی کوشش کی، چاند دیکھنے کی صحیح کی. اس کو وہ کہتے تھے کہ ہم نے چاند دیکھا، اب اگر ہم سے پوچھتے کہ دیکھنے کے بعد دکھا یا نہ دکھا تو ہم کہتے کہ نہیں دکھا، لیکن ہم نے کہا کہ دیکھا ہے. تو یہ توریے کی زبان جو ہے وہ اس جذبے کے تحت در حقیقت ہے. تو آدمی اگر کسی مصیبت میں پھنس جائے، جیسے الگ بات ہے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک آدمی نے پوچھا، دشمن لگے ہوئے تھے، کہ من حاضر رجل، یہ کون ہے؟ فرمایا رجل یہدینی، کہ ایک آدمی ہے جو مجھے راہ بتاتے ہیں. وہ یہ سمجھا کہ راستہ بتانے والے جو رہنما ہوتے ہیں، قائد، وہ مراد ہیں عراف قسم کے. اور ان کا منشا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ آخرت کا اور خدا کا راستہ بتانے والے شخص ہیں. فرمایا رجل یہدینی، ایک آدمی ہے جو راہ بتاتے ہیں. یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ وقت نے پوچھا, جو خلق قرآن کا قائل تھا مامون, اس نے یہ پوچھا کہ کیا آپ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں؟ حالانکہ قرآن مخلوق نہیں ہے, اس لیے کہ جو مخلوق ہے وہ حادث ہوتی ہے, اور قرآن اللہ کی صفت ہے, اور حق تعالیٰ کی جتنی صفات ہے وہ تمام کے تمام دائمی اور ہمیشہ سے. لیکن صورت حال ایسی تھی کہ اس کی طرف سے زیادتیاں ہو رہی تھیں, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں, فرمایا قرآن ہی کیا, قرآن, تورات, انجیل, زبور, قرآن, حاضر اربعۃ مخلوقات, یہ چاروں کے چاروں مخلوق ہیں. وہ یہ سمجھا کہ قرآن بھی مخلوق, تورات بھی مخلوق, انجیل بھی مخلوق اور زبور بھی مخلوق. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ چاروں انگلیاں مخلوق ہیں. تو پہلے تو گنوا دیا کہ قرآن, زبور, تورات, انجیل, اس کے بعد فرمایا حاضر الاربعۃ مخلوقات, یعنی یہ چاروں کے چاروں مخلوق ہیں. تو امام شافعی مراد دے رہے ہیں کہ یہ چاروں مخلوق ہیں, اور اسے یہ خیال ہو رہا تھا, وہ یہ سمجھ رہا تھا. تو وہاں چونکہ قاہر و ظالم بادشاہ تھا, اس لیے یہ شکل اختیار کی گئی. یا جیسے مثلا ان کی والدہ نہایت امین تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی, اور امانتیں رکھتی تھیں. ایک شخص, دو شخص آئے اور آنے کے بعد ایک چادر رکھ گئے اور کہا کہ جب تک ہم دونوں نہ آئے کسی کو مت دینا, یہ بالکل پختہ اور پکی بات. اس کے بعد ہوا ہے کہ ایک کی نیت کچھ بگڑی تو اس نے آ کر چادر مانگی, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو یاد نہیں رہا, انہوں نے دے دی. اس کے بعد دوسرا آیا اور اس نے کہا کہ چادر لاؤ, تو یہ کہنے لگی کہ چادر دے دی. کہا کہ چادر دی کیوں, جب یہ طے تھا تو اس سے خلاف کیا کیوں؟ وہ والدہ پر بگڑنے لگے امام شافعی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, تشریف لانے کے بعد پوچھا کہ کیا واقعہ, صورت حال کیا؟ اور میں صورت حال یہ ہے. تو اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا کہ آپ چادر لینے کی شرط بیان کریں. اس نے کہا ہم نے یہ کہا تھا ان سے کہ جب تک دونوں نہ آئے مت دینا, اور انہوں نے دے دی. تو کہا آپ کی شرط یہ ہے نا کہ جب تک دونوں نہ آئے نہ دینا, لہذا دونوں آئیے چادر مل جائے گی. بھئی آپ اپنی شرط پر عمل کریں, چادر آپ کی کہیں گئی نہیں, وہ آیا تو خود بھی اکیلا. تو ایک شکل تو اور یہ کی ہوتی. تو یہ ذہن میں رہے کہ جذبات کو یقیناً بہت سو کی ٹھیس لگے گی, مگر احسن شکل یہی ہے. ویسے مسئلہ ہے مختلف سی, اور اس میں شقوق بہت ہیں اور تفصیلات بہت ہیں, لیکن سلامتی اس میں ہے کہ جب مسئلہ بالکل صاف ہے. میں نے بھی مغرب بعد جا کر بہت کوشش کی کہ چاند دیکھوں, اونچا ہو کر کوشش کی میں نے, تو مجھے بھی کہیں دکھائی نہیں دیا چاند, ورنہ کسی دلیل پروف کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو حق یہ ہے کہ ایسی صورت میں جب اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں, اور رہا انگلینڈ سے, ہم مانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے پاس فون آئے, اور یہ بھی نہیں کہتے ہم کہ انگلینڈ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, وہاں کے لوگ صحیح نہیں, وہاں صالحین رہتے ہیں, متقین رہتے ہیں, وہاں پر عابدین رہتے ہیں, داعین رہتے ہیں, علماء رہتے ہیں, مفتیین رہتے ہیں, اتقیا رہتے ہیں, یہ ساری حیثیتیں اپنے مقام پر مسلم. مگر یہ پہلو کہ مسئلہ غبار آلود نہیں تھا. ہاں اگر بادل کی شکل ہوتی تو مولانا خلیل صاحب زور لگا لگا کے تھک جاتے, تب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں انگلینڈ کی خبر پر کر لیا جائے. مگر یہاں صورت حال یہ ہے کہ مسئلہ بالکل صاف تھا, اور مسئلہ صاف یعنی مسئلہ صاف, ایک صاف مسئلے کو مسئلہ کہا کرتے تھے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسئلہ صاف ہو تو مسئلہ صاف ہو جاتا ہے. تو مسئلے کے صاف ہونے کی وجہ سے احتیاطی پہلو اسی میں ہے, اور یہاں کی روایات یہ ہیں. ورنہ ایک طبقہ اس کا بھی قائل ہے کہ جب سعودیہ ہمارے لیے اصل ہے تو ہم اس پر کیوں عید نہ کریں, حالانکہ جو وقت کا تفاوت ہے اس اعتبار سے قابل گفتگو ہے یہ پہلو. ایک طبقہ اس کا قائل ہے کہ کیا پاکستان اسلامی حکومت نہیں ہے, لہذا ہم اس کے مطابق عید کریں. ایک طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ جوگ کا مسئلہ ہوتا ہے, اب کی تو خوش قسمتی سے لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے سنیچر اتوار کا مسئلہ آ گیا ہے, ورنہ وہ بھی ایک مستقل مسئلہ رہتا ہے. اور انگلینڈ میں تو بہت سو نے یہ اعلان کیا کہ ہم لوگ پہلے سے طے کر دیں, چاہے چاند دکھے یا نہ دکھے, عید کرنا ہی ہے ہم کو. یہ ایسا ہی ہوا جیسے ایک مولانا مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. ایک صاحب کہنے لگے ہو جاتی ہے, مولانا نے کہا کہ نہیں ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہو جاتی ہے, کہا نہیں ہوتی ہے, کہا ہو جاتی ہے, کہا بھائی نہیں ہوتی ہے کہ ہو جاتی ہے, کہا کیسے ہوتی ہے, کہا ہم نے بار بار پڑھی ہو گئی ہماری نماز. تب وہ ہونے کا مطلب خدا جانے انہوں نے کیا سمجھا, کسی سے جھکنا ہو گیا, ٹیڑھا ہونا ہو گیا, اور یہ کہنا چاہتے تھے عند اللہ معتبر. تو اگر عید پہلے سے کنفرم کر دی جائے, فکس کر دی جائے, اور چاہے چاند نہ دکھے تو وہ عید واقعی ہو جائے گی, مگر کس چاند کی ہوگی وہ ایک چیز ہے مستقل. اس لیے فقہی مسئلہ یہ ہے کہ سومو لرؤیتہ ہی وافطرو لرؤیتہ ہی, کہ چاند دیکھ کر عید کرو, اور چاند دیکھ کے روزے رکھو, چاند دیکھ کے عید کرو. اور اگر غبار ہو مطلع صاف نہ ہو تو اس صورت میں صرف فقہا نے اقرب البلاد کا لحاظ بھی بعض حالات میں کیا ہے کہ قرب کو ملحوظ رکھا جائے اور قرب کو ملحوظ رکھ کر فتویٰ دیا جا سکتا ہے. صرف قرب میں بحثیں کی ہے اور اس پر دلائل قائم کیے مستقل. تو ان تمام درج سری میں جانے کے بجائے سہل شکل یہ ہے کہ تراوی کا ایک مسئلہ تو آپ نے حل کر لیا, اب رہ گیا مسئلہ روزہ, آدھا ہو گیا آدھا باقی ہے. وہ جیسے ایک صاحب سے طالب علم وہ ایک شہزادی سے شادی کرنا چاہتے تھے, کسی نے پوچھا کہ اتنی بڑی تمنا آخر کچھ تیاری بھی کی؟ انہوں نے کہا کہ آدھی تیاری ہو گئی ہے. کہ آخر آدھی تیاری کی کیا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ شادی کی بنیاد دو چیزوں پر ہے, میاں بھی راضی ہو اور بیوی بھی راضی ہو. تو میں تو راضی ہوں لہٰذا آدھا مسئلہ حل ہے, اب وہ راضی ہو تو راضی ہوتی سارا مسئلہ سہل ہو جائے گا. تو تراوی تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں بے تکلف, اس لیے کل آپ سے کوئی تراوی پڑھوانے کے لیے نہیں کہے گا انشاءاللہ. رہ گیا مسئلہ ایک دن کے روزے کا, رکھ لیجئے اور انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. باقی یہ کہ دلائل میں اترنا چاہیں اور بحث میں پڑھنا چاہیں یا اگر کوئی حقوق قائم کرنا چاہیں تو ممکن ہے کچھ شکیں آپ لا سکتے ہیں. باقی یہ کہ اب منوانے ہی تو اترے تو پھر ہم بھی کچھ دلائل قائم کریں اور پھر آپ دلائل قائم کریں. یہ شکل اگر قائم ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ سحری کا وقت ویسے ہی ہو جائے گا اس میں, لہذا دلائل میں پڑھنے کے بجائے جیسے مولانا نے اعلان کیا ہے ذمہ دارانہ طور پر اس کا لحاظ کریں. اور مجھے بھی اس مسئلے پہ شرع صدر ہے اور میں بالکل متفق ہوں اس سے. انشاءاللہ اسی میں خیر ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے. اور اللہ نے چاہا تو اتوار کو میری گفتگو اسی پر ہوگی کہ ہم آپس میں جوڑ اور اتفاق قائم رکھیں, ورنہ یہ ذہن میں رہے کہ کوئی کوئی پہلو کوئی کوئی شک نکل سکتی. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی جو ہے اس کی طبیعت میں کوئی خلش ہے, اس کو سلجھانے کی شکل سے سوال کرے ہوئے ایک الگ بات ہے, باقی خلفشار پیدا کرنا مناسب نہیں ہے. جیسے خلفشار کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ یہاں تو کوئی دلیل نہیں, باہر جا کے مثلا آدمی یوں کہے کہ آپ مولوی لوگوں نے گندا جو وجہ ہیں, ان کا کام یہی ہے کہ جب چاہیں عید کریں جب چاہیں جو ہے. ایک صاحب کہتے تھے کہ وہ ایک آدمی چھتری لے کے جا رہے تھے, اس میں کوا پھنس گیا. اب وہ کوا بےچارا بڑا پریشان تھا, کسی نے کہا کہ تم بہت دفعہ پھنسے ہو, اس وقت کیوں اتنے پریشان ہو؟ کہا مولوی کی چھتری میں پھنسا ہوں, معلوم ہی حلال کر دوں مجھے بجائے حرام کے. تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بدعقیدہ ہوتے ہیں تو وہ اس قسم کی شکل قائم کرتے ہیں. تو آپ معاف فرمائیں کہ یہاں ویسی شکل الحمدللہ نہیں ہے. اطمینان کے ساتھ بہت سوچ کر بہت غور کر کے اللہ کی جواب دہی کا لحاظ کر کے ہم نے یہ کیا ہے. اور اگر کسی کا علم بہت زیادہ گہرا ہو یا اس کو اس سے زیادہ دلائل معلوم ہو یا وہ آخرت کی ذمہ داری اپنے سر لے کر کچھ کرنا چاہتا ہو, وہ ذمہ دار ہے. باقی جتنے ہماری ناقص معلومات تھی یا جتنی ہماری سعی تھی جتنی کوشش تھی اور اللہ سے دعا بھی کی, اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قوم میں خلفشار نہ ہو. آج بڑی مصیبت یہی ہو گئی کہ چنانچہ ایک صاحب آج کہنے لگے, چار بجے کے قریب ایک صاحب کہنے لگے ہم سے مل کر کہ انگلینڈ میں چاند ہو گیا, مولوی لوگوں کو چاہیے کہ ابھی سے اعلان کر دے کہ کل عید ہوگی. مغرب مغرب نہیں, چار بجے سے اعلان پہ زور دے رہے تھے وہ. اب وہ سنیں گے تو کتنے گرجیں گے برسیں گے وہ ہم نہیں کہہ سکتے. باقی یہ کہ جس کو گرجنا ہو گرجے, جس کو برسنا ہو برسے, بہتر شکل یہی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس میں عافیت نصیب فرمائیں گے اور اسی میں خیر مقدر فرمائیں گے, کیونکہ میں اس سے متفق ہیں نا آپ لوگ, اور انشاءاللہ اس میں بڑی خیر ہوگی. اللہ تعالیٰ سکینت اطمینان اور خیر کی شکلیں پیدا فرمائیں گے اور عافیت. اور وہ سوال کا جواب مولانا دے چکے ہیں, اس میں پھر غور کرنا کہ یقیناً بعض دفعہ یو کے اس پر کی گئی ہے, لیکن چونکہ بعض اور جگہوں پر بھی دیکھا گیا تھا یہاں مطلع صاف نہیں تھا, مزید اطمینانی شکل ہو گئی ہے, اس وجہ سے اس کی حیثیت تائیدی ہوئی ہے. لہذا صرف اس کو بنیاد بنا کر اعتراض میں کیا جائے سارے پہلوؤں کو سوچ کر اور ماننے کا مزاج پیدا ہو جائے تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بہرحال یہ چند کلمات تھے جو کہے گئے. اب اس کے بعد اگر آپ باہر جا کے ہم دونوں پہ صلوات برسائیں اور اپنی نیکیاں ہمیں دیں تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پہلے سے آپ کا. اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ برکت عطا فرمائیں, عافیت نصیب فرمائیں اور خیر مقدر فرمائیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں گے, کچھ آپ کا پروگرام اور بھی ہے اس کا دعا کر لیجیے. میں درست بھی پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، الہ العالمین ہماری سیاحت سے درگزر فرما، الہ العالمین اپنی محبت معرفت نصیب فرما، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے تقوی کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ اتباع سنت نصیب فرما، زندگی میں جتنے گناہ ہم سے چھوٹے بڑے ہوئے ہوں ان تمام کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ساری زندگی غفلتوں میں گزری ہے، الہ العالمین ہم سیاہ کار ہیں اور ہم گناہ گار ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ہاتھ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کے دربار میں پھیلائے جائیں، مولا ہماری زبان نہیں ہے کہ ہم آپ سے کچھ سوال کریں، ہمارا ایک ایک عضو رونگٹا گنہگار ہے، محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، مولا رحم کا معاملہ فرما، الہی عفو کا معاملہ فرما۔ یہ رمضان المبارک کی پاکیزہ گھڑیاں بڑی تیزی کے ساتھ گزر گئی، اس میں جنہوں نے نیکیاں کی اور ہم جیسے غافلوں سے غفلت ہی ہوئی ہیں، الہ العالمین اپنے لطف و کرم سے ہماری مغفرت فرما، الہی رمضان کی برکات سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ رمضان المبارک کی برکات سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، دلوں میں جوڑ پیدا فرما، الہی محبت پیدا فرما، الہی ماننے کا جذبہ پیدا فرما، الہی قرآن و حدیث کی عظمت نصیب فرما، الہ العالمین اپنے احکام پہ راضی رہنے کا مزاج نصیب فرما، الہ العالمین اپنے احکام پہ چلنے کا مزاج نصیب فرما، ہر خیر مقدر فرما اور ہر شر سے حفاظت فرما، مسلمانان عالم پر رحم فرما، الہی آپ کے حبیب پاک کی امت پہ ہر چار طرف سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، الہی آپ کے رسول پاک کی امت پہ ہر چار طرف سے ستم ڈھایا جا رہا ہے اور بڑی بری طرح ان پر جو ہے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، الہی ہمیں اعتراف ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے اور ہمارے گناہوں کی شامت و نحوست ہے، مگر اس سب کے باوجود آپ سے توبہ کرتے ہیں اور آپ سے رحم و کرم کا سوال کرتے ہیں کہ الہی ہماری نصرت فرما، الہی ہماری مدد فرما، الہی ہمیں قوت عطا فرما، الہی ہمیں ایک بنا اور نیک بنا، الہی العالمین ہمیں پکا دین کا خادم بنا، دین کا داعی بنا، کلمہ نماز کے ماحول کو عام فرما، ذکر کے ماحول کو عام فرما، فکر کے ماحول کو عام فرما، الہی تلاوت کے ماحول کو عام فرما، مسجد والے اعمال کو عام فرما، الہی دعوت کی فضا کو عام فرما، الہی العالمین شر کو ختم فرما، برائے کے عدوں کو ختم فرما، آپ کے دین کے راستے میں جتنے روڑے بن رہے ہیں ان تمام کو جو ہے ہٹا دے اور ان تمام کو ہلاک فرما، ان تمام کو جن کے لیے ہدایت مقدر ہدایت نصیب فرما، ان تمام کی شر سے دنیا کو پاک فرما اگر ہدایت مقدر نہیں ہے، الہ العالمین ہم تمام آپ سے حسن خاتمے کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، مولا ہم نہیں جانتے کہ کس حال میں موت آئے گی، الہی ہمیں خبر نہیں کہ ہمارا مستقبل اور فیوچر کس حال میں گزرے گا، الہی ہم نہیں جانتے کہ ہمیں نماز جنازہ بھی نصیب ہو سکے گی یا نہیں، الہ العالمین حسن خاتمہ نصیب فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، الہی جب دنیا سے جا رہے ہوں تو نفس و شیطان کی قید سے محفوظ فرما، آپ کا اور آپ کے حبیب پاک کا کلمہ زبان پہ جاری فرما، الہی قبر کی تنہائی میں لطف کا معاملہ فرما، الہی جب قبر میں ہمیں رکھ کر سب چھوڑ کر چلے آ رہے ہوں، اے اللہ سب چھوڑ کر ہمیں واپس لوٹ رہے ہوں گے، الہ العالمین وہ کیسی بے کسی کا عالم ہوگا مولا، کیسی بے بسی کا عالم ہوگا، نہ دوست ہمارے ہوں گے، نہ احباب ہمارے ہوں گے، نہ بھائی رشتے دار ہمارے ہوں گے، نہ باپ اور بیٹا ہمارا ہوگا، الہی اس بے کسی کے وقت اور بے بسی کے وقت اور عاجزی کے وقت اور اس کیفیت کے وقت الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے ہمارا بیڑا پار لگا دے، الہی اگر آپ نے فضل فرما دیا اور مولا اگر آپ نے چھوڑ دیا تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اور اے ذات اگر آپ نے پکڑ لیا تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، الہی آپ کی پکڑ سے پناہ چاہتے ہیں، مولا آپ کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں، بہت کمزور اور نحیف ہیں، درد سر ہو تو بے چین ہو جاتے ہیں، اگر بھوک لگے تو تڑپ اٹھتے ہیں، کانٹا چبھ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی تکلیف ہم سے ضبط برداشت نہیں ہوتی، الہی آپ کے بڑے عذاب کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، الہی تقوی کی زندگی نصیب فرما، الہی تقوی کی زندگی نصیب فرما، مولا وہ سر عطا فرما جس میں آپ کا سودا ہو، مولا وہ دل عطا فرما جس میں آپ کی محبت ہو، الہی وہ بدن عطا فرما جو آپ کے راستے میں چلنے والا ہو اور آپ کے راستے میں محنت کرنے والا ہو، الہی وہ زبان عطا فرما جو آپ کا ذکر کرنے والی ہو، الہی وہ بدن عطا فرما جو صبر کرنے والا ہو، الہی وہ قلب عطا فرما جو شکر کرنے والا ہو، الہی